राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा 25 मार्च 1997 दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। बंधम परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदोत्री ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंससानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्द्र सुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कार्येभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ा भारी अवसर मिला है जो कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। गीता में आया है कि देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षिणः, और भगवान के दर्शनों की इच्छा करते ही रहते हैं, दर्शन नहीं होते हैं, देवता तरसते रहते हैं। उस परमात्मा को हम अपना कह सकते हैं, ये अधिकार है। जैसे बच्चा है वो अपनी माँ को माँ कह सकता है, अरे थोड़ी कह सकता है माँ, बालिक कह सकता है, अरे क्या ताकत है माँ कह दे। ऐसे हम सबको ये अधिकार है भगवान को अपना कहने का, भगवान मेरे। और बच्चा माँ को मेरी माँ कहते, बच्चा माँ राजी होती। ऐसे हम भगवान को कह दें अपना तो भगवान राजी होते हैं। बोलो क्या चल रहा है इसमें, भगवान मेरे हैं। माँ कह दो, बाप कह दो, भाई कह दो, बेटा कह दो, भाई कुछ जाए इसलोक कह दो, आप भगवान को अपना कह सकते हैं। अरे भगवान जब अपना हो जाए तो अपने बाकी क्या रहेगा बताओ। अनंत ब्रह्मांड जिनकी पूर्णा मात्र से उत्पन्न होता है, पालित होता है, संसद होता है, ऐसे परमात्मा को हम अपना कह सकते हैं, अपना मान सकते हैं, उनकी महिमा गा सकते हैं, गवा सकते हैं, औरों से भी कह सकते हैं, उनकी बातें कर सकते हैं, उनकी चर्चा कर सकते हैं। अपने को अधिकार मिला है, अपने को ये चीज मिली, अधिकार है, हक है हमारा। ब्रह्मा जी कहा था तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो, आपने कृपा को देखता हुआ आपको नमस्कार करता है, हर एक हालत में रहता हुआ, तो मुक्ति पद का अधिकारी होता है। तो भगवान को मेरा कह सकता है, मुक्त तो दूसरे भी हो सकते हैं, तत्व ज्ञान औरों को भी हो सकता है, मुक्त हो सकते हैं, पर भगवान को मेरा कहने का अधिकार मनुष्य को है। मनुष्य मुक्त भी हो सकते हैं, तत्व भी हो सकते हैं, बड़ी बड़ी सिद्धियां वाले हो सकते हैं, पर उनमें भगवान को मेरा कहने वाला हो सकता है। और भगवान को मेरा कहने पर भगवान कहते भगत मेरे मुकुटमणि। दूसरे किसी का हम होंगे तो कोई चेला बनाएगा, कोई अपना मातेत बनाएगा, अपना अधिकार जमाएगा, हमारे ऊपर हावी होगा। और भगवान को हम अपना कहें तो भगवान सिर पर चढ़ाएंगे मुकुटमणि। मैं हूँ भगतन को दास, भगत मेरे मुकुटमणि। संसार में अपने से ऊंचा बनाने वाला भगवान के सिवा कौन है बताओ, अपने से अधिक बनाने। मैं हूँ संतन को दास। ये संत कौन? ये साधु वेश नहीं, वेश तो काल नहीं में जन्म मर रहा हूँ, काल नहीं में हो गया, कपटी मुनि हो गया। भगवान को अपना कहने में भगवान राजी बहुत होते, कहते नई बात क्या हुई, भगवान को तो है ही ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो माँ का तो बच्चा है ही, पर माँ माँ तो मेरी माँ है, मैं तेरा हूँ, माँ खुश हो जाती। अब कोई नई बात कह दी, कोई नई बात सिखा दी क्या, कोई नई बात मिल गई, ऐसे भगवान को क्या पुष्टि मिल गई, क्या नई बात मिल गई। भगवान तो जानते हैं, मान रहे हैं, अपने मान ले, मान ले, न जानने पर मान ले, बड़ा पार। भक्तों जानते भी है, मानते ही, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, सब मेरे पैदा किए हुए मेरे को प्यारे लगते हैं, परंतु भगत विशेष प्यार लगता है। रामायण दो जगह आया, ऐसे वो प्रिय है, वैसे वो प्रिय है, वैसे निर्दशा सब छोड़ के केवल वो आशा रही, केवल मेरी आशा रखे, वो मेरे को बहुत प्यारा लगता है। कितनी बिस्तर बात है, ज्ञानी ज्ञानी से विज्ञानी वैज्ञानिक और कौश अड़ंग का है रामायण माया। तो मैं वो अनंत दास को प्यारा बहुत लगता है। सो प्रिय जाके गति न आन की, दूसरे का सहारा नहीं, अनन्यास को ले जाए, वो प्यारा बहुत लगता है। अनन्यास चिंतन तो वहां योगक्षम वहां में तसे हम सुलभ अन्य चेतार होता हूं, भगवान का हो जाए उसके लिए भगवान सुलभ हो जाते हैं। भगवान घर के हो गए ना, बाहर का आदमी अपना नहीं होता, अपने घर में अपनी माँ तो अपनी होती है, अपनी होती है, ऐसी बात है। तो ये अधिकार है मनुष्य मात्र को। अब से सुदुराचार हो बलते मानव, दुराचारी से दुराचारी वे भगवान को कह सकते हैं भगवान मेरे। कुपुत्रो जाए क्वचित कुमाता न भवती, कुपुत्र हो जाए पुत्र, पूत कपूत हो जाता है, मात कुमात नहीं होता, वही संस्कृत में कह दिया। ऐसे भगवान है उनको भाई, अब क्रियों के पीछे दौड़ते हो, धन के पीछे दौड़ते हो, भगवान पीछे दौड़ते हो, वे रहते नहीं धन के पीछे दौड़ते, धन के झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात कैसे कैसे पाप करते हैं धन के लिए, और धन आपको पूछता ही नहीं, चर्चा देता रहते ही नहीं आपको, उसको शर्म नहीं आती कि तेरे लिए पाप किया है, अन्याय किया है, झूठ कपट किया है, तेरे वास्ते तो सजा सुनते ही सुनता। शरीर का इतना लाड रखते हो ना, आयुर्धर वस्त्र सोना सब देते हो, भूल से भी अगर कपड़ा उड़ जाए तो जड़ा लग गया साहब, भूल भी माफी नहीं करता, ये भूल भी माफ नहीं करता, कोई भाई भूल गया कोई याद नहीं है करता है, पीछे लाड लगाते हो पीछे भी। तो संसार में आप एक अपनी तरफ से करते हो, ठाकुर जी नहीं करो तो करते, आप न मानो तो ही मानते, नास्तिक का भी पालन करते हैं भगवान, भगवान को गल देते हैं उसको पालन करते हैं, उसको शक्ति देते हैं, विरुद्ध चलने वालों की ताकत देते हैं। हनुमान जी ने कहा ना कि तुम कौन आया है, कौन है, अंगद ने कहा हनुमान जी ने, जिनके तुम स्त्री लड़ रहे हो वो मैं, जो संसार का तो पालन करने वाला है, हर आनंदी तीन आरी तुम कौन है, तेरे जिसकी कृपा थोड़े से लोग से जीते चरा चरी सार चल असर को तुमने जीत लिया है, जिग शक्ति को पाकत होगी जी उसका ओढ़ता है जाना है तो पहचान है तो कौन है तो क्या चीज है तुम अंग ने पग रोक दिया पग सीता में हारी समझा क्या समझती हो बड़ो बड़ो बलवान राक्षस के बंदिरे वो पुखार ट्रकर फेंक दोगे फेंक दो तो तमाशा है लो रचना है मेरा सब बंदा नहीं किस्म है रावण उठा तो हमने कहा मेरे पर मैं नष्ट किया वो उसके कितना तिरस्कार सभा में कर दिया हमारा रघुनाथ जी पग पर जो बस जाए वो मर जाएगा तो बसा हो तो वो आ जा शर्मिंदा हो बैठ गया एक बंदर ने राक्षों में बोला समुदाय राक्षों नर कोई भाग बाहर नर कोई भाग बाहर हमारा तो मेरा भोजन है भोजन दान टूट गए वे भगवान वे भगवान कहते मेरे मुकुटमणि ऐसा दर्जा मिल सकता है फिर तुच्छ जगह भोगों के लिए दौड़ते भागते ऐसा अधिकार अभी को नहीं मिलता मनुष्य मात्र को है स्त्री हो पुरुष हो ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो शूद्र हो अंतज हो और भाई ईसाई हो मुसलमान हो किसी वर्ण किसी देश का कोई जान हो अरे देश का मनुष्य नहीं कोई भी उनमें ताकत नहीं है योग्यता नहीं है पर भगवान से मना नहीं है गीत राज अदम खग आमिष भोग गीत अदम खग आमिष भोगी गति देने से इजाजत जोगी दशरथ जी महाराज वो नहीं मिला महाराज क्या पिंड देना पानी देना दाख या करने राम जी करे पिता की तरह मानते हैं सीता जी से रहने बेटी चिंता मत आयो अभी जगत जगत जानने का पिताजी कोई कोई की दूर माँ बाप बना ले ऐसो को उदार जग माए बिनु सेवा जो द्रवे दीन राम शेर को नाई छेते पुत्री कसे जिन चिंता मत कर बेटी मैं अब भी आता हूँ तेरे करो जाने तेरे नाश राक्षस नाश करूंगा एक पद सुना मैंने हनुमान जी जब गए हैं सीता जी से मिले तो सीता जी ने कहा हनुमान देखो मेरा तो पता नहीं राक्षसों में फंसी हूँ मैं तो छूटूंगा नहीं छूटूंगी पता नहीं है पर महाराज जब समय पूरा हो जाए तो आप पधारे तो गीत दिला तू पिताजी को गादी पर बैठा गए गद्दी पर गीत दिला को बैठा मेरी प्रार्थना कर देना और मैं ठीक हो जाऊं तो अपने हाथों से मलम पट्टी करूंगी सेवा करूंगी अपने हाथों से पिताजी पिताजी की सेवा करूंगी कितनी मिली कृपा कोई कहते हैं पुत्री कितनी मिली सुन बात है ये अधिकार है को मिल जाए तो भाई कोई देखे मैं तारा बाप हूं गए तो मर्जीश करे वो सुनिए वाक कहती गीत को कहती बाप कहती पिताजी ऐसा कोई दरबार है अब उसको छोड़ गए धोखा में पड़े हैं रुपया कमा हाय रुपया हाय रुपया हाय रुपया माया हाय चाय जैसी धन मिल जाए मान मिल जाए आदर मिल जाए प्रशंसा मिल जाए खुश मिल जाए क्या कर रहे हो किस घराने के और क्या कर रहे हो, शर्मानी चाहिए। भगवान तो तरसते हैं, तरसते हैं। इसी के स्वर्गाश्रम में गंगा किनारे सत्संग हो रहा था, हनुमान प्रसाद जी भाई जी ने कहा भगवान तो मरने मिलने के लिए मरे, अपनी भाषा मार तिशम मरे, भूखो मरे, भगवान तो मिलने के लिए मरे। भगवान भूख है, ये मनुष्य भगवान की भूख दूर कर सकता है, इतना अधिकार है इसको। भाव के भूखे हैं भगवान, कितनी विलक्षण बात है, कितना विलक्षण अधिकार है, फिर भी सोचते नहीं। और कहां इज्जत मिलेगी ऐसी, ऐसी प्रतिष्ठा है कहीं, इतना अधिकार मिलेगा, तुच्छ अधिकार में राजी हो जाते हैं, वही मिल गया मिल गया। और एक शांति में भी राजी हो गया, थोड़ा सा निजानंद पा गया, निजानंद जीवन मुक्त हो गया, निजानंद मिल गया, तो निजानंद में राजी हो गया, शांति में राजी हो गया। संसार का त्याग करके आई, मैं त्यागी हूँ, मैं विरक्त हूँ, मैं कलाकार हूँ, मैं जगाना बजाना जानता हूँ, मैं विद्या जानता हूँ, मैं भक्त हो गया, मैं लेखक हो गया, मैंने पुस्तक ली, क्या कर रहा है तू, कहाँ राजी हो रहा है, कैसा है, कहाँ का है, किस है, कहाँ राजी हो गया, धन कमा लिया राजी हो गया, अर्थों को अर्थ, धन को अनर्थ का वही तू बता है, अनर्थ का हेतु अर्थ धन, वो राजी हो गया, उनसे राजी हो गया, थोड़ा सा सुख मिल गया, भोग मिल गया, मान मिल गया, आदर मिल गया। ऐसा ना लोग एक बात हुई दूसरी, तो हम सेवा करते क्या, दूर से क्या करते हो, भगवान सेवा करते भगवान भक्तों की, तुम क्या सेवा करोगे, क्या करोगे, अभिमान कर हम संतों की सेवा करते हैं, ऐसा कहीं आदर मिलने का नहीं है, ऐसा पद कहीं मिलने का नहीं है, उस भगवान को छोड़ करके न मिलती हमें पड़े पड़े पड़े। अकल कब आवेगी, समझ कब आवेगी, तुम सोचेंगे कितना बड़ा अधिकार भगवान ने दिया है, कितना अधिकार देते हैं, ख्याल ही नहीं करते। भगवान कहते हैं देवता में श्रद्धा करता है, वो देवता में श्रद्धा मैं देता हूं, और श्रद्धा जो करता है वो फल मिलता है, वो मेरे से मिलता है, अंत वाला अल्प मेरे साम बुद्धिहीन है, मेरे कमी है क्या, दूसरे घर में जाता है तो मेरे कोई कमी है, बुरा करे वो क्या करे, तंग तंग नियम वास्ता है, उन देवताओं के नियम है, ऐसा कर दो, स्वयं करो, ऐसा आसन, ऐसी माला, ऐसी हर, ऐसी भगवान के हे नाथ गजन देना सुन लगाया, प्राणायाम किया, मूर्त देगा इस समय में मूर्त याद करे भगवान, गजी सुने अर्ध में थे, आधी रात से सुने, अपरिच्छद आया है गरुड़ के ऊपर काठी रखते तो पिला रहे पिला नहीं ऊपर चढ़ते चढ़ गया है जी चढ़ गया, और गजेंद्र कहा कि तुम धीरे चलता कभी वो गुरु प्यारे हो तो धारे हो मायो नहीं भगवतरे होड़ होड़ उठ के भगवान सुंदर फटो रहे हो कठे फाटो धोती अंतर ना उठ गया धोड़ तजी हो गुरु प्यारे हो तो धारे हो भाई मायो नहीं भगवंतरे होड़ डूबे भगत बह गई भूडी उड़ी साला मेरा साथ चक्र चलाए तो गुरु तेज हो गुरु से आप तेज आपसे चक्र चलाए मेरी देरी हो रही है ऐसा कोई है? पशु जीव की राखी प्रतिपाल पशु जीव कौन पुकारने वाले? कोई ब्राह्मण है, कोई पंडित है, कोई संत है, त्यागी है, महात्मा है, ऐसा है कोई? आपके वर्ण की तरफ देख गए, आश्रम की तरफ देख गए, आपकी योग की तरफ देख गए, आपकी विद्या की तरफ देख गए, आपकी उस बात देख गए, एक ही है। अनन्या चिंतन दो मम अनन्य चेता वही मना मई बुद्धि मत कर्म कर मत परमो भरो मत भक्तो भरो मध्याजी मान लो उसको। ऐसी कृपा करने वाले प्रभु को छोड़ करके और जा रहे, जगह जगह ठोकरा खा रहे हैं, दे दे ये मिल जाए या मिल जाए, जगह जगह क्यों मंगता पड़ता है? हरिजन हो जगत को जाचे लाजे त्रिभुवन राई, भगवान को शर्म आती है, मेरा अंश होकर कहाँ फिरता है? देवताओं मांगता है, मनुष्य से मांगता है, पशुओं से मांगता है, गदे पर गाद करके बापो बापो बापो गर्द गदे ने बाप पढ़ना है। अरे कहाँ गया तू? क्या कर रहा है? मारवाड़ का होता है गर्द गदे ने बाप पढ़ना है। ठाकुर जी पुकारने को क्या, एकदम आने को, प्यार करने को, स्नेह करने को, अपनाने को तैयार बैठे, ऐसे भगवान की तरफ ध्यान नहीं देता है। सबके लिए, किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, कितना अयोग्य हो, कितना पापी हो, दुष्कर्मी हो, बस पुकारी को ये वर्ण आश्रम में योग्यता विद्या बुद्धि बल सब कुछ नहीं, ये भगवान का ही दिया हुआ है। सूरज में तेज भी भगवान का दिया हुआ, चंद्रमा में तेज भगवान का दिया हुआ, अग्नि में तेज भगवान का दिया हुआ, ये सब चीजें भगवान की दी हुई। बुद्धिमान हो बुद्धिमान है, ये गाना बजाना से भगवान का दिया हुआ, थोड़ी थोड़ी पाए गए राजी हो गए, विरक्त हो गया, हम त्यागी हो गए, बड़े हो गए, अभिमान करते हैं। ठाकुर जी क्या करता है तू? थोड़ी थोड़ी थोड़ी तो उस चीजों के राजी होता है। मैं तेरा हूं, मैं खुद भगवान को कोई अपना कह दे तो भगवान राजी होता है, प्रसन्न होता है। वो दुर्वासा ऋषि की बात है ना, अम्बरीश था अम्बरीश, दुर्वासो तो क्रोधियों में नाम ही है महाराज, इतिहास में अपना नाम ही है क्रोध करने, राजी बहुत कम जगह हुआ, कोई दो कुंती के सामने कभी राजी हो गए, छोटी बच्ची देखी बूढ़े बाबा हो गए राजी, कुंती छोटी बालिका थी, पिता ने सेवा मर कर दिया, जो एक बच्चा देख राजी हुई है हुई और सेवा करे उत्साह तत्परता से, कैसे राजी बहुत कम जगह हुए है, क्रोध क्रोध की जगह और तंग करना उसको। एक विचित्र कथा आती है, भगवान कृष्ण के वहां पर गए कि महाराज सुनो क्या खीर बनाओ, खीर बना दी चलाओ ठंडी करो, तुम लगाओगे तुम्हारे रुक्मणी और तुम सब शरीर के देव करो, रस लाओ रस पर चाबू ले बैठे हो, घोड़ा जो तुम घोड़ा बनो, अब क्या फायदा निकले? दुर्वासा ने कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी को घोड़ा बनाया, रस पर चाड़े चाबू लेकर के, अमरीश यहां गए हम भोजन करेंगे, बारिश ही भोजन करेंगे, संध्या करते हैं मध्यान्ह संध्या करके आते हैं, देर लगा दी तो निर्जल किया व्रत किया हुआ, ब्राह्मण से पूछा कि महाराज क्या करें, ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, तो ब्राह्मण ने कहा कोई बात नहीं है, साफ न्याय निर्दय करे तो तुलसी दल लेकर के अपहरण हो जाता है। अपहरण कर दिया क्या है, ये राजा भगत नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रण देकर के पहले भोजन कर दिया इसने, पारण कर ले पहले, उसमें द्वादशी बीत जाएगी, द्वादशी पारण होना चाहिए। क्रोध किया, ये भगत नहीं है। ब्राह्मण को निमंत्रण देकर पहले भोजन कर लेता है, जिता उखाई मार दे, कृत्य हुई पैदा। झपटे महाराज अम्बरीश पर, अम्बरीश हाथ जोड़े करे, ब्राह्मण देवता क्षमा करो, भगवान सुदर्शन का चक्र, भगवान का चक्र था रक्षा, कृत्य को तो इति कृत्य कर दिया, खर खत्म। और लगा दुर्वासा के पीछे, अब भागे वाले ताई ताई कर भागे, ब्रह्मा जी करे शिव जी को भाई भाग भटक दे करे, जब चक्र भय स्थिर वृष दुर्वासा बीती। विष्णु भगवान के सामने गए तो महाराज रक्षा करो रक्षा करो, भगवान ने हाथ पाथरा कर दिया। मारे हाथ की बात को नहीं, महाराज आपका सुदर्शन है, नहीं मैंने तो अम्बरीश की रक्षा में दे रखा दीदी। अब शुक्र चल सुदर जी भगवान की आती बात नहीं, अहम भक्त पराधीन हो यह स्वतंत्र गजय भक्ति भक्त जन प्रिय, अहम भक्त पराधीन, मैं तो भक्तों को पराधीन हूँ। अनंत ब्रह्मांड रचना करने वाले भगवान पालन करने वाले कहते मैं भक्त पराधीन, मारे हाथ की बात हाथ झड़का दिया। मारवाड़ी भाषा में बड़ा रस है, हाथ पाथरा कर दिया, हाथ झड़का दिया, सब आंसू को उतर दिए, रक्षा करो, उपाय बता सकता हूँ, उपाय बता सकता हूँ, बताओ महाराज, जाओ अम्बरीश के पगों पड़ो, ये और जी क्यों भटकते फिरते हो, वह रक्षा होगी, जाहिर चलोगे महाराज क्या कर रहे हो, अम्बरीश खड़ा है मैं हाथ जोड़े, भोजन तो दूर रहा, एक पग खड़ा है, ऋषि को दुख हो रहा है, क्या करो, ऋषि को दुख हो रहा है। उसने प्रार्थना करी शुद्र चक्र से, महाराज ब्राह्मण का पिंड छोड़ो, महाराज कहा भगवान के ये दारागार पुत्र अवतान वित्तम प्राण मिमम परम हित्वा मांग शरणं यथा कथं तांस्तंतु उत्सहे। दारा स्त्री है, घर है, पुत्र है, बड़े बूढ़े हैं, माँ बाप है, पूजनीय है, आचरण है, धन है, राज्य है, और इमम परम ये लोग और परलोक भी चले मेरे लिए, परलोक बिगड़ेगा उस ग्रह सब मेरे छोड़ दिया, इतना मांग शरण नहीं आता, केवल मेरे शरण आ जाए, उनका मैं त्याग नहीं कर सकता, समझे। उसने प्रार्थना करी तो मेरा पिंड छूटा चक्र से, ऐसा है कोई दूजा, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को उदाई, ऐसो को उदार जगमाए, उस परमात्मा के रहते हुए भेलने जिसकी छाया न पड़ जाए, ऋषि मुनि भी परहेज रखते थे और भेलने बा खुद डरती थी, कैसे ऋषि माताओं पर मेरी छाया न पड़ जाए, रात्रि में छिप करके और पंपा सरोवर जाने का रास्ता था, उसमें झाड़ू देकर बालू बिछा देती, महाराज को काम करा था कर दिया है ऋषि, उस दिन रात्रि अलग अलग देती है। उसको दुख दिया गया, तू कर कहा है कि मैं छू दिया यहाँ पर बगीचे, डरती हुई पंपा स्वरूप है तब बिगड़ गया। अब संध्या काय से करे, गायत्री काय से पढ़े, पूजन काय सरो तंबर सरो सब चलते। ऋषि मुनिया ने कहा कि महाराज आप पधारो, महाराज इसमें चरण रख दो तो जल पवित्र हो जाए, संध्या बने करें, भोजन करें, भोजन पिए, भगवान के तो मेरे से क्या होता है। तो महाराज ये कैसे पवित्र हो, तुम करोगे नहीं क्या करें, महाराज मुश्किल है, बताओ क्या उपाय है इसका। तो शबरी को बुलाओ, शबरी को बुलाया कि भाई ये तो भक्तों की बात है, इसी के तो महाराज आप मर्जी हो जो करो, भक्त तो आप ही है सब कुछ, ये बात है। कितना भक्तों का कायदा रखते हैं, हम भक्त पराधीन, मैं भक्तों पराधीन हूँ, और है कोई पराधीन होने वाला सब, कितनी विलक्षण बात है। और वो भक्ति किसने दी, वो शक्ति किसने दी, योग्यता किसने दी, भगवान ने दी, सब कुछ भगवान ने दिया, देकर फिर राजी हो जाते हैं, प्रश्न हो जाते हैं, ऐसा कोई है दूसरा, एक ही है वो। और ये मौका आया हुआ महाराज, अभी भगवान निकमा बैठा है, कोई काम है, कोई धंधो है, कोई पूछते ही नहीं, भगवान कौन पूछे आज, मार लगा है, रुपया पैसा है, पाप है, अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, पशुओं के मारना, मनुष्य के मारना, पैदा ही नहीं होने देना, खाए खत्म कर देना, घर में गिरा देना, पापों के करने में भक्त नहीं है, रात दिन इसमें लग गया है। मौका बहुत बड़ा आया हुआ है अभी, भगवान को कोई पूछते नहीं आजकल, तो उसके चरणों में जाओ तो कैसी मौज हो जाएगी, आनंद हो जाएगी। और सब काम कर लिया अपन, देख लिया है, चाक चाक सब छाड़ लिया, माया रस खा रहा हूं, खा रहे हैं अंत में खा रहा, विषय इंद्र संयोग अग्नि अमृत परिणाम है भीषम, चाक चाक सब छाड़ लिया, माया रस खा रहा हूं, तो भी उधर ही दौड़े, फिर भी उधर ही दौड़े, ये ले ले, ये ले ले, अरे कर क्या रहे हो, कितना अधिकार दिया है ठाकुर जी ने भगवान को अपना कहने का, ये नाथ मेरे तो आप हो, मेरे तो दे तेरे गोपाल दूसरा न कोई, ये मेरे भाई का भाव है, ममता मम पद कंज, भगवान के चरणों में अपना पन होना चाहिए, अपना ये अपना है, निहाल हो जाते सब तरह से, तुच्छ तुच्छ चीजों के लिए भटकता फिरता है, एक भगवान को अपना ले तो सब काम हो जाए ठीक, एक ऐसा दे सब सदे और सब साधे सब जाए, एक ऐसा दे सब सदे। सज्जनों मौका बहुत बढ़िया मिला है, सगंदा अधिकार ने दस ग्राम बढ़ गए खा लो घोड़ा बदल को रुपया दिन बाकी थोड़ा कद थोड़ा बाकी रात कद पहुंचा ठेठ अचबिच में बस हो पशो तो परसों के अंदर पेट कुत्ते के गद्दी के पेट में पड़ना पड़ेगा, परसों के अंदर पेट बहला पारी फोड़ा कह दस ग्राम बढ़ गए खा लो घोड़ा, जोर सुन रहा हो नरसिंदी नो राम जी सतगुरु जी नो ज्ञान हो घोड़ा कभी आयो मैदान, आयो मैदान पाको हृदय को धम राम रसना रुकाओ, कौन देखा संग्राम के आगे काटे कार घोड़ा में कनौती आगे किसी जीत गया, ऐसा मौका है भाई, दूसरे दिन के लगे रात और दिन भगत नहीं मिलती, छावनी में सास में भगत नहीं है, महाराज भगत कौन जिंदा है, भगत नहीं, भगत नहीं मिलने मरने नहीं, भगत को नहीं भगत नहीं मरो भाई, ये मारवाड़ी बात है, शब्द है, भगत नहीं मरण नहीं, सास कारण भगत नहीं है, राम नाम सत बोल जाएगी पढ़ ही रही हूँ, मैं यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, यूं कर दूंगा, समय बर्बाद कर दो, और करना कुछ नहीं, क्या करो, ए भगवान के चरणों के शरण हो जाओ तो मोर हो जाएगी। राम जी की कथा होती है उस बांध रहा और भागवत की कथा, राम जी के संग लग गया ना, रामायण ऐसा, अरे रामायण है कथा तो बांध रहे होंगे वशिष्ठ जी से मिलते हैं तो कहते हैं माया भय समर सागर का हम मेरे युद्ध रूपी समुद्र में नौका बने, ये हमारे ये बंदर वालों हमारे मित्र है, ये भगवान के मित्र है, प्रभु तर उतर कभी डार पर भगवान नीचे बैठे लटके हुए बैठे बैठे थी पिछा वही कर रहे हो, ये ठाकुर जी के सखा है, ये मित्र है ठाकुर जी के, ऐसा कोई मिलेगा मालिक, देखिए आप समान अपने समान बना दिए, अरे कोई बात याद करे बंदों को तो बात है, गोस्वामी जी सबके चरण कमल, चरण कमल कहते हैं बंदर को पढ़ू कमल ऊपर पद कमल सुहाई चरण सुहाई सुहावन लगे, अदम शरीर जाओ राम जन पाए, अदम शरीर राम जन पाए, उनके चरणों को गोस्वामी जी चरण बंदना करे बंदरों के बालों के सुबह वचन सुना सुहावना है, नमस्कार करते लोह ले लोका तेरा, लोह डूब जावे डुबो दे पर नौका में लगा हुआ है ना, नौका लोह से बनती नौका, लोह बिना लकड़ी डूबती दूर हो जाए, वो लोह तारने वाला हो जाता, नौका में लगा हुआ लोहा आपको तारने के पार करने के लिए उपयोग हो जाता, पत्थर से भी ज्यादा भारी डूब रहे, तो ठाकुर जी के साथ समझ जुड़ जाए पर देखो आप मौज जाएगी आनंद, भगवान गर्ज करते हैं, कभी कभी माँ शरीर पर आ जाएगी बच्चे आ जाएगा, वो कहाँ जाएगा बता, ऐसे ठाकुर जी कहते कथा सुना के बात सुनिए, भगवान जी मौका देते हैं सुनते ही ध्यान नहीं दे, भगवान कृपा करिए कैसा मौका दिया, भी शरीर से आता अरे क्या धंधा शुरू कर दिया ये मन से ही आकर क्या धंधा छिड़ा है यूं करूंगा मैं यूं कर दूंगा मैं ऐसे जोर लगाता है, दे दे मूसा था गरीबा मारता कर पुटियरा पाया घर धक्का मारता धन जोबर चादर ये तो जाने ठग मती करोगे मानिया थे पुटिया वाला पग छुट्टा बजे सीधे पुटिया सीढ़ी होती ना आधा सा सीढ़िया ना हो गया गाँव सीढ़िया आधे से छोटा कहते हैं भी तो ऊपर पैर रखता है कि आकाश गिर जाएगा तो दुनिया डूब जाएगी डब जाएगी मती करो रे मानिया थे पुटिया वाला पग अभिमान करते हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजा हुए बड़े बड़े बलवान हुए कुंड नहीं पैर से कुंड उठा नहीं सके रावण कुंड पैर नहीं यहाँ पद्म सिंह के खांडा है यहाँ किले में आदमी उठा नहीं सकता खाना युद्ध करते थे हाथ में लेकर भक्त पैर ना है लोहे का पैर दब जाएगा आदमी उठी पद्म सिंह खांडा सुना है मैंने तो पहले वाले कितने विचित्र थे कैसे भगवान के सो नन्ना साग छोटा साग प्रहलाद निधन दुनिया कांपती है अरे पिता गगन हरी हरी हो कोई नहीं है सर्वेरी है तलवार समझेगी सबको सीधा कर दूंगा ऐसा कर दूंगा अलग धरती प्रहलाद को मारने के लिए राक्षसों को भेजा जल्लाद राक्षसों के जल्लाद कैसे मरता नहीं ऐसे ही हो तुम धमका देगा प्रदय करे दया अरे हरियाई रटो संकट कटे सद्भाव की छोड़ो समीर ये विपद के बादल फटे रामण को शाम न कह रहे प्रहलाद राम राम करो तू कमरे भगवान कोई नाम नहीं ले सकता ऐसे समर्थ भगवान को भजे जीव ते धन्य तो तृण कम कुरेश करे बद्र बना दे जड़े करें चेतन जो मशक है बिरन से करी और अजय मशकते हैं मच्छर को ब्रह्मा बना दे ब्रह्मा जी को मच्छर से तुच्छ बना छोटा बना दे ऐसे भगवान उस भगवान के भजन करते शर्म आती है लाज आती है परवाह ही नहीं करता ऐसा कोई मिलेगा दूसरा ऐसा को उदार जग मानी बिन सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही गुरु पितु मातु बंधु को नाही उमा राम समय हित जग माही गुरु पितु मातु बंधु को नाही एक ही भगवान है और वो मौका अभी कलयुग का कितना बढ़िया मौका अवसर मिला हुआ है सच्चे हृदय से लग जाओ नाम हे नाथ हे नाथ हे नाथ योगक्षेम वाम अप्राप्ति की प्राप्ति की प्राप्ति सब काम करने को तैयार छोटे से छोटा काम माँ को बालक की तत्ती पेशाब करने में भी शर्म नहीं आती ऐसे ठाकुर जी को भक्तों का काम में शर्म नहीं आती अच्छा मत बनाया जाए पत्तल उठाने आ जाए घोड़ा हाँ करे छोटा सो छोटो काम करने में शर्म आनंद आता है माँ को भी बच्चे के पालन करने में प्रसन्नता होती है मजा तो रोती है तो आफत मिटी मैंने तो क्या बात है आजकल तो आफत कर दी है कर्म में ही आफत कर्म में आगे आफत हो गई पर माँ का दर अब वे ठाकुर जी क्या भजन करेंगे बेचारे अपने छोरा छोरी का पालन करने में ही डरते हैं वे भगवान का भजन करेंगे उनसे आशा रखी जाए भारतवर्ष हमारा इतना नीचे चला गया जन्म को जीव मोई जब ही जन्म कोट यज्ञ न सही तब ही करोड़ जन्मों के पाप सुना सो जाए। क्या बोलो कितना सुगम पत्रम पुष्पम फलम तो योग में भक्ति पत्र पुष्प फल जल अर्पण करते भगवान भोजन कर अष्टमी खा लेता हूँ भक्तों पर तुम अष्टमी फिरता महाराज पत्ता है फूल है थोड़ी फल तो खाने का होता है भगवान कहते देता मेरे को होश नहीं रहता बिगड़ानी जाए केला तो फेंक देते इसी गिरी देते बुदुर जी आए कि क्या कर रही हो तो धो गला धोए सब धोया कड़ा कड़ा धोया दे कर गिरी देर गिर देर भगवान कह कृष्ण जी सुनो विचर दी वो स्वाद नहीं आ अब छिलकों से स्वाद उड़ी छिलकों से स्वाद नहीं मिले भगवान को छिलका इतना प्यारा रहता है जितना गिरी पृथ्वी जी महाराज भी भगत थी भगवान पर वो भूल गई अपने को स्नान कर रही हूँ कपड़ा है कि नहीं है पीढ़ा का धरा तो उल्टा धर दिया चार पगा चार तो बीच में ठाकुर जी अरे क्या बैठे कैसे बैठी हो दौड़ गई भीतर कपड़ा उड़ा अपना कन्या भूखा है याद ही नहीं कुछ भोजन कराऊ बस बुदरानी भूल गई कि मैं छिलका दे रहे हूँ की दे रहे हूँ क्या तू बिदुर बुदरानी भूल गई तो ये यथा माम प्रपद्यं ते दास तथे हो जाने भगवान ही भूल गए गिरी खा रहा हूँ छिलका खा रहा हूँ याद ही उसमें रस आया भगवान तो भाव के भूखे है भगवान वह भाव की भूख मनुष्य दूर कर सके और कहीं कोई और किस बात है भगवान ही भूख दूर कर सकता है मनुष्य अपनी दूर करता है दुनिया की दूर कर सकता है इतना अधिकार है तुच्छ चीजों के लिए सोचो किस जगह हो कहाँ हो आप किसके दरबार में हो कितना उदार दरबार भगवान ये दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई सज्जनों मौका है बढ़िया मिला बड़ा सुंदर मौका मिला है बार बार नहीं पाई ये मिनट जन्म की मौज सतयुग में होने वाली प्रजा कलयुग कला वचन थी संभव कलयुग में साथी कलयुग हमारा जन्म हो जाए हमारे वो कलयुग से नहीं करते सज्जनों सावचेत हो जाओ बस हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे मेरे नाथ हे मेरे प्रभु हे मेरे स्वामी अपना फन लगाओ आप अपना होता है वही ठाकुर जी के समान अपना कोई नहीं है कोई हुआ नहीं कोई है नहीं कोई होगा नहीं कोई हो सकता ही नहीं इतने अपने भगवान है सबका प्रबंध करते हैं आप ये खाने पीने का प्रबंध कर्मों का प्रबंध कर्मों का फल भुगताने के लिए प्रबंध कितना नरक रखा है कितनी चौरस लाख में कितने प्रबंध किया है कितना शुद्ध करने के लिए नख सिख से पैदा किए जाने चित्रा मोर हरिदास हरिबी से बड़ा हरामी खोर केश का भी फर्क नहीं होगा अरे केश होते थे यार होते थे ढंग से जैसे चित्र किया मोर इस तरह से आपका अंग प्रत्यंग सब बनाया ठीक तरह से क्या फीस नहीं भगवान को इतना प्रबंध किया आपका केवल हे मैं नाथ हे मेरे नाथ सब कर ममता ताग बटोरी मोह वध मन मान बटोरी सब कर ममता मोह वध कर जीवस एक भगवान के चरण में लग जाए चलो गए सो दिन गए अब चेत को अब भी चेत को अब भी चेत को कोई ऐसा नहीं है कोई रक्षा करने वाला नहीं कोई अपना करने वाला उमा राम सम है तुम जग माँ ये गुरु पे तो माँ तो बंधु को एक ही एक भगवान है उनके गुण कहीं भगवान ने भजन करने वाले वहां आ जाए वहां तो है सब शक्ति भगवान की दी हुई जो सके तेरे देवताओं जो मैं दी हुई है यदि विभूति मत सतु श्रीमद तत्व देवा वसु मम तेरू सब मेरे से उत्पन्न होते सब यद चंद्रमशी यदाग्नो तत्तेजो विद्धि माम कम गामा विषय भूतानी अहम विश्वानर भूत प्राणिना देव माश्रय सबके भीतर सबके सार ऐसा सार समाज रहने वाला प्रभु कितनी विचित्र बात वे प्रभु अपने अनंत जन्म हो गए बिछड़े हुए को विपरीत सोते हुए को जब कह दे हे नाथ मैं उसी से त्याग ऐसे नहीं इतना बड़ा स्टैंड नहीं किया तो कुछ नहीं है जन्म को जीव मोह जब ही जन्म को तभी जब ही तभी तो कैसे होते कितना दिन इधर भटका कुछ दिन और कर कितना ही विरुद्ध चला है कितना ही और किया बाली को महाअभिमानी और मुझे आश्रित चीज जानी महाचर महाराज चाहती अधम अभिमानी के प्रभु अजू मैं पात गई शिवरात तो तू जीत आए तो जीत ऐसा मौका थोड़ा ही मिलेगा महाराज मुझ भुज बल आश्रित जे जानी मारा सहसी अधम अभिमानी अधम अभिमानी नीचा अभिमान मेरे आश्रित जान लिया फिर भी मारा चाहता खेल प्रभु अजू में पाती ऐसा कौन है मेरा जी हे नाथ रहते न चल वो प्रभु चित चूक किए की रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सेवा रही है की हृदय की बात को याद करते हैं भगवान को कसु याद नहीं रहता रहते न प्रभु चित चूक किए ऐसे ठाकुर जी अपिछे सुराचारो ब्राह्मण क्षत्रिय वेश शूद्र स्त्रियां पापी पाप योनि सब आ जाओ भगवान के चरण शरण जाने के लिए किसी के लिए मना नहीं खुला दरबार खुला तो सज्जनों ऐसी बात है मौज है मौका आया हुआ है अवसर मत चूको मत प्रभु को समय चूक पनी का पछताने का वर्षा जब किसी सुखाने शरीरों कुछ पता है नहीं और संसार का कोई भी रक्षा करने वाला नहीं है कोई ऐसा काम नहीं है इससे बढ़ करके कितनी बढ़िया है सबके लिए राज खुला व्यवहार खुला कैसे ही क्यों न हो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वेश चार वर्ण स्त्रियां पांच और पापियों ने और अभिषेक बता रहे सात बताए कोई बाकी नहीं किसी देश का किसी वेश का कोई कौन हो जन्म कोई भी हो जब जी जन्म कोट यज्ञ नहीं तब ऐसा सत्य कहीं मिले नहीं सोता। कभी कोई शर्त नहीं तुम ऐसे हो वैसे होगा बस लग जाओ भाई। पहले कैसे ही रहते न प्रभु जी तुझे कितना ही अपराधी हो हे नाथ बस ठीक है केवल भगवान के तसन्न हो जाए ऐसी विशेष बात है कैसी आनंद की बात सबके लिए दरबार खुला भगवान का ये मौका है भगवान को अपना कहना का अपना साधारण आदमी ला जाती शर्म आती है एक सुने एक अच्छा ग्रेजुएट था वो पढ़ा लिखा अंग्रेजी का बड़े पद पर था जज एक पास में गई बैठे वकील बात कर रहे हैं उसके पिताजी आ गए गांव के आदमी पोते धोते पहने पूछे कौन है हमारे गांव के आदमी है उनको पूछो आप क्या लगते हो इन्हें कुछ लोग इन्हें माँ को पति हूँ मैं इनको इसी तरह सौदियों के मारो मोटी हुए इन्हें सत्य क्या शर्म आती है बना गुरुदास बनर्जी थे बड़े जज हाईकोर्ट के कलकत्ते में तो उसकी धा आ गई एक दिन एकादशी का व्रत करते हैं फिर गंगा जी नहाती है बंगाली स्त्रियां जो बंगाली स्त्री स्नान करके गीली साड़ी से जाती है तो व्रत करके गीली साड़ी से गुरुदास है गुरुदास वो आगे सच है बालिकपन में गोद खिलाया प्यार किया बच्चा गुरुदास बड़ा बन गया जो ये तरफ चढ़े रहे तरफ उतरे हो हाईकोर्ट में वो उतरने की तरफ चढ़ गई सामने गई गद्दी पर बैठे हुए अभी कुर्सियों से आवाज कर रहे गद्दी पर बैठे थे लंबा पर दंडवत कर रहे और वकीलों सामने हाईकोर्ट कौन है हमारी माँ है हमारी पालन करने वाली है हरेक की हिम्मत नहीं होती है गुरुदास बनर्जी थे उनकी बातें कई सुनी ऐसे कभी कदे हुए आंसू गिरने लग गया गोदी में पाला है मेरा आज कितने पद पर बैठा है संसार साथी सब स्वार्थ पे है इज्जत प्रतिष्ठा में वो फर्क देख रहे हैं सच्चे आदमी उनको लज्जा नहीं आती उनको शर्म नहीं आती तो भगवान है भगवान के भगत ऐसी आदमी कम होता है गोस्वामी जी बानर के चरवाले बन भल बंदर चराने वाले भगवान अटोई अन चरावे जंगल बानर के चरवा कोई चार भेड़ से बकरी चरावे कोई गाय चरावे ठाकुर जी बंदर भाई चरावे जंगल में बंदर करने हाजी होते हैं ठाकुर जी ऐसा कोई दादी कोई नहीं है तो सज्जनों सच्चे हृदय में लग जाओ राम जी के।